สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่116แล้วนะครับการอธิษฐานตามแบบพระเยซูตอนที่3ครับพี่น้องครับเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่6นะครับข้อที่11และข้อที่12นะครับเป็นคำขอนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราเป็นประการแรกนะครับก็คือขออาหารและขอการยกโทษบาปนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงศ์เหมือนข้าพงศ์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพงศ์นั้นพี่น้องครับกลับไปถึงหลักการอธิษฐานที่ผมจะขอแทรกในแต่ละวันแต่ละวันนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่6การอธิษฐานเป็นเรื่องส่วนตัวครับเป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้าการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าพระเยซูสอนว่าฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานขอพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่นี้ครับตรงนี้พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานและเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดานะครับและพระบิดาของเรานั้นไม่เพียงแต่พระองค์จะสถิตอยู่บนสวรรค์เท่านั้นแต่เป็นผู้ที่สถิตในที่ลี้ลับคำว่าที่ลี้ลับนี่ก็คือว่าเป็นระโหฐานครับก็คือเป็นสถานที่ส่วนตัวและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับก็จะโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพระบิดานั้นผู้ทรงชันสูตรนะครับลงเข้าไปในสิ่งที่ลึกที่สุดในจิตใจของมนุษย์นั้นก็จะรู้ครับว่าเราอธิษฐานด้วยความจริงใจขนาดไหนเราอธิษฐานด้วยการพึ่งพาพระเจ้าขนาดไหนเราอธิษฐานด้วยความถ่อมใจของเราลงขนาดไหนแต่อย่าลืมนะครับ humility นะครับ humility ก็คือการถ่อมใจนะครับเป็นหลักที่สำคัญในการอธิษฐานนะครับในวันนี้ครับเรามาดูต่อไปครับว่าพระเยซูสอนเราให้เราขออาหารประจำวันนะครับจริงแล้วเนี่ยพระเยซูสอนว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนะครับเรื่องความต้องการจำเป็นประจำวันนะครับพระเยซูสอนไหมครับอย่ากังวลว่าจะอะไรกินอะไรดื่มนะครับอย่ากังวลว่าจะอะไรสวมใส่เพราะพระบิดาบนสวรรค์นั้นพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วและให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะครับและสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะทรงประทานให้นี่คือคำกำชับหรือคำมั่นสัญญาที่พระเยซูสอนเราซึ่งเราเป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรค์แต่การทูลอ้อนวอนขออาหารประจำวันนะครับในที่นี้บอกว่าภาษาอังกฤษว่า our daily bread นะครับก็คืออาหารประจำวันหรือแปลตรงตัวว่าเป็นขนมปังคนไทยเราจะแปลเป็นอาหารนะครับบางคนก็แปลว่าขอทรงโปรดประทานข้าวปลาอาหารแก่ข้าพระองค์ในการวันนี้นะครับก็เป็นคำที่สะสลวยครับเห็นภาพชัดเจนนะครับขนมปังนั้นเป็นอาหารที่สำคัญมากในปาเลสไตน์ครับและอาหารของเขานั้นจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าปราศจากขนมปังนะครับบ้านเราก็เหมือนกันครับข้าวปลาอาหารเราจะไม่ครบถ้วนถ้าว่าขาดข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักนะครับพระเยซูทราบครับว่าความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและพระเยซูก็ให้ความสำคัญหรือความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังนะครับความจำเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นประการแรกก็พระเยซูลำดับคำทูลขออ้อนวอนของมนุษย์ในเรื่องของความต้องการฝ่ายเนื้อหนังนะครับในการที่จะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนั้นเป็นประการแรกพี่น้องครับเรากลับไปดูนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเหนือมิตรสร้างโลกพระองค์ทรงประทานอาหารให้กับมนุษย์นะครับพระองค์ทรงประทานพืชผักให้กับสัตว์ต่างๆและพระองค์ก็ทรงประทานอาหารอย่างแรกเลยก็คือผลไม้นะครับและเมล็ดนะครับที่มีผลในเมล็ดของมันนะครับก็คือพวกถั่วพวกธัญพืชทั้งหลายพี่น้องครับพระเจ้าประทานอาหารอย่างแรกให้กับเรานะครับและต่อมาเมื่อมนุษย์ทำบาปนั้นมนุษย์ก็ต้องทำงานนะครับตากตำลำบากสาหัสนะครับแสนสาหัสเป็นงานของมนุษย์ที่จะไถและจะหว่านเพื่อจะออกเกิดผลและเก็บเกี่ยวนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับเป็นสำนวนของคนไทยอย่างไรก็ตามพระเยซูปรารถนาให้เราต้องทูลขอต่อพระองค์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นการขอบคุณพระเจ้าครับที่เราสำนึกในพระคุณและการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเยโฮวาห์ยีเรห์นะครับจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไม่ขาดเสมอนะครับ มีวลีที่สำคัญมากก็คือว่าในการวันนี้นะครับในการวันนี้ถามว่าในการวันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ต้องห่วงเรื่องพรุ่งนี้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็ห่วงเรื่องพรุ่งนี้ว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มพี่น้องครับเราขอพระเจ้าวันนี้พระเจ้าก็ประทานให้เราวันนี้เราขอพระเจ้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันนี้ในอนาคตพระเจ้าก็จะประทานให้ในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับพี่น้องครับให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะครับเราจะต้องเป็นคนที่อธิษฐานขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ได้บังเกิดขึ้นเถิดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเตรียมนะครับน้ำพระทัยของพระองค์ให้สำเร็จในชีวิตของเราในวันนี้เช่นเดียวกันครับพระองค์ก็จงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ประทานฝนพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่เป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์ได้ส่องแสงครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นเจ้าของท้องนาเป็นเจ้าของไร่นาของเรานะครับเป็นเจ้าของทะเลเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวครับเพราะฉะนั้นเรานะครับจะต้องอธิษฐานขอต่อพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับที่เป็นผู้ให้กับเราทุกๆวันนะครับนี่คือการขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันครับในการอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นะครับในข้อนี้เป็นการอธิษฐาน ทูลขอความปรารถนาฝ่ายวิญญาณเมื่อสักครู่นี้เป็นการอธิษฐานหรือข้อเมื่อครู่นี้เป็นการอธิษฐานเกี่ยวข้องกับความปรารถนาฝ่ายร่างกายความจำเป็นฝ่ายร่างกายแต่ข้อนี้เป็นการทูลอ้อนวอนความปรารถนาฝ่ายวิญญาณครับพวกยิวนั้นได้พูดเปรียบเทียบกับความบาปเหมือนกับหนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการแปลคำอธิษฐานข้อนี้ก็คือว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นะครับเหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นในคำอธิษฐานที่แปลมาเป็นภาษาไทยหลายเวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันบอกว่าขอทรงโปรดยกหนี้ของเราเหมือนเรายกหนี้ให้กับเขาคนอื่นให้กับผู้อื่นนะครับการยกบาปผิดนะครับในความหมายนะครับในภาษากรีกก็สามารถที่จะโยงไปกับคำว่าการยกหนี้นะครับการยกหนี้เพราะฉะนั้นคำว่าหนี้นะครับข้อนี้ได้พูดถึงความบาปครับหรือความบาปนั้นก็อาจจะมีความหมายว่าเป็นหนี้นะครับแต่ความหมายในภาษากรีกครับภาษากรีกเนี่ยนะครับคำว่าโอเฟเลมาโอเฟเลมาแปลว่าหนี้นะครับหนี้สินนี่แหละครับก็คือความล้มเหลวในการทำงานจนกระทั่งต้องติดหนี้ความล้มเหลวในการลงทุนความล้มเหลวในการทำธุรกิจจนกระทั่งต้องติดหนี้นะครับหรือการที่จะต้องชำระหนี้เมื่อครบกำหนดสัญญานะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าหนี้ซึ่งตรงกับคำว่าความบาปครับเมื่อเรากระทำผิดต่อผู้อื่นก็ประดุจหนึ่งว่าเราได้เป็นหนี้ต่อผู้นั้นและมีความจำเป็นครับที่เราต้องทูลสารภาพขอให้พระเจ้าชำระหนี้นั้นๆให้แก่เราเพื่อที่เราจะชำระหนี้ให้กับคนอื่นได้นะครับเหมือนกับเราต้องยกหนี้กับคนอื่นก็เท่ากับว่าเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นด้วยพี่น้องครับในข้อที่14ครับย้ำเน้นครับพระเยซูหลังจากที่พระเยซูได้สอนเราอธิษฐานและจบลงด้วยว่าอาเมนนะครับในข้อ14ของมัทธิวบทที่6นี้บอกว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันพี่น้องครับพระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานขอการยกบาปนะครับเราจะต้องพร้อมที่จะยกบาปให้คนอื่นก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเราไม่สามารถยกโทษกับผู้อื่นก็อย่าหวังว่าพระเจ้าจะยกโทษกับเราผู้ติดตามพระเยซูต้องไม่ใช้คำว่าฉันไม่สามารถยกโทษให้กับเขาได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับยังไงก็ตามเราจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นได้พระเยซูได้ย้ำเน้นนะครับและในข้อที่26เนี่ยนะครับในมาระโกบทที่11ข้อ26บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันพี่น้องครับการอภัยโทษนั้นมีความหมายว่าการลบทิ้งนะครับหรือกำจัดออกไปนะครับเอาออกไปทิ้งนะครับนี่เป็นลักษณะที่พระเยซูได้ทรงกระทำก็คือการลบออกไปและการกำจัดบาปของเราออกไป มื่อเราอธิษฐานให้พระเจ้ายกโทษกับเราเมื่อเราได้ยกหนี้ความผิดให้กับคนอื่นนะครับที่เขากระทำต่อเราท่านได้ลบหรือพวกเราได้ลบหรือกำจัดหนี้ความผิดบาปออกไปหรือเปล่าครับที่คนอื่นทำกับเราพี่น้องครับเราก่อนที่จะอธิษฐานในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญว่าเรามีความขมขื่นอะไรหรือไม่เรามีอะไรที่ยังไม่ได้ยกนะครับยกให้กับคนอื่นหรือเปล่ายกโทษคนอื่นหรือเปล่านะครับเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานนะเพื่อที่จะให้เราสามารถยกโทษให้กับคนอื่นได้นะครับคนอื่นที่ห่างไกลนะครับเวลาทำผิดกับเราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยกระทบกับเรามากเท่าไหร่แต่ว่าคนใกล้ชิดครับที่ทำผิดกับเรานะครับและเรายากครับที่จะยกโทษให้กับเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจให้พี่น้องในเช้าวันนี้นะครับหากว่าเราไม่ยกโทษให้กับกันและกันเราไม่สามารถที่อธิษฐานและเราไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้เลยครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ยกโทษให้กับเราไม่ยกบาปให้กับเราเราก็มีอุปสรรคในการที่ว่ามีสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านะครับอย่าลืมครับและนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องครับการยกโทษนั้นเป็นกุญแจหลักที่จะไปสู่สันติสุขและสันติภาพขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านการยกโทษนั้นทำให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยเรานะครับอาเมน